În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, bună ziua! Lecția de astăzi, a 20-a din seria 1, se intitulează Sunteți bolnav? Sind Sie krank? Vă amintiți probabil de conținutul lecției trecute. Domnul Mayer, unul dintre clienții hotelului Europa, se întorsese în cursul serii la hotel. Era epuizat și nu avea decât o singură dorință. Să doarmă. Ich möchte schlafen. Schlafen. Domnul Mayer voia să rămână la hotel încă o noapte. Fiți atenți la verbul modal mögen, care are aici ca o completare un al doilea verb. Acest al doilea verb stă întotdeauna la sfârșitul propoziției. Ich möchte noch eine Nacht bleiben. Andreas a informat-o între timp pe doamna Berger că domnul Mayer s-a înapoiat, iar ea dorește să stea de vorbă cu el. Domnul Mayer se află în camera lui, doamna Berger bate la ușă, apoi intră. Tema dumneavoastră e să aflați din dialogul următor cum se simte domnul Mayer. Herr Mayer? Herr Mayer, sind Sie noch da? Herr Mayer? Ja? Was ist, Herr Mayer? Sind Sie krank? Ja. Haben Sie Schmerzen? Ja. Ja. Wo haben Sie Schmerzen? Überall. Alles tut weh. Ich glaube, Sie haben Fieber. Moment bitte. Ich komme gleich wieder. Ați auzit gemetele domnului Mayer și v-ați dat cu siguranță seama că nu se simte bine. E bolnav. Dar să explicăm mai amănunțit această convorbire. Doamna Berger deschide ușa și-l aude pe domnul Mayer gemând. Îl întreabă, firește, dacă e bolnav. Krank. Sind Sie krank? Apoi se interesează dacă are dureri. Schmerzen. Haben Sie Schmerzen? Domnul Mayer se plânge că are dureri peste tot. Überall. Überall. Toate mă dor, spune el. Alles tut weh. Doamna Berger presupune că are și febră. Cred că aveți febră, spune ea. Ich glaube, Sie haben Fieber. Apoi doamna Berger pleacă, spunându-i domnului Mayer, mă întorc imediat. Ich komme gleich wieder. Vă închipuiți probabil, dragi ascultătoare și ascultători, ce face acum doamna Berger? Vrea să ceară ajutor doctorului Thürmann, care este, după cum știți, medic. Din fericire, doctor Thürmann e în hotel și vine numai decât să-l examineze pe domnul Mayer. Diagnosticul este gripă. Gripă. În timp ce îl examinează pe bolnav, medicul vrea să afle ce-l doare. De aceea, expresia doare, tut weh, apare frecvent. Dar să ascultăm discuția. Na, Herr Mayer, wie geht es Ihnen denn? Schlecht. Wirklich schlecht. Was tut Ihnen weh? Mein Kopf, meine Augen, mein Hals. Alles. Alles tut weh. Oh. Tut das weh? Ja. Und das? Nein. Aber meine Beine sind so schwer. Nun, Sie haben eine Grippe. Das ist nicht so schlimm. Gott sei Dank. Gute Besserung, Herr Mayer. Danke. Vielen Dank. Ați înțeles probabil că pe domnul Mayer îl dor toate. Dar doctor Thürmann vrea să știe mai exact. Mai întâi îl întreabă cum se simte. Wie geht es Ihnen denn? După aceea îl întreabă mai exact. Ce vă doare? Was tut Ihnen weh? Toate îl dor pe bietul domn Maier. Capul, ochii, gâtul. Toate, toate mă dor. Mein Kopf, meine Augen, mein Hals, alles, alles tut weh. Chiar și picioarele, beine, sunt grele, schwer. Picioarele, picioarele sunt atât de grele. Aber meine Beine sind so schwer. Dr. Thürmann continuă să-l examineze pe domnul Maier, cerându-i să precizeze ce îl doare. Tut das weh? După ce termină, Dr. Thürmann nu are nicio îndoială asupra diagnosticului. Păi, aveți o gripă. Nun, Sie haben eine Grippe. Dar Dr. Thürmann îl consolează pe domnul Maier spunându-i, nu e așa de grav. Das ist nicht so schlimm. Domnul Maier e ușurat, iar Dr. Thürmann pleacă urându-i însănătoșire grapnică. Gute Besserung. Acum trebuie să vă explicăm mai îndeaproape trei lucruri. În primul rând, să revenim puțin asupra cuvintelor și expresiilor care au de-a face cu boala. Dacă încercați să rețineți nu numai cuvinte și expresii, ci să stabiliți și raporturile dintre ele, le veți putea memoriza mai ușor. Să vă dăm un exemplu. Tema este așadar boala. Cineva e bolnav. Krank. Krank. Boala poate fi definită mai exact. În acest caz, este o gripă. Grippe. Grippe. Iar gripa vine adesea cu febră. Fieber. Fieber. Cine e bolnav are adesea dureri. Schmerzen. Schmerzen. Iar cine are dureri, spune ce îl doare. Was tut Ihnen weh? Alles tut weh. Tut das weh? Să ne ocupăm acum de cea de-a doua problemă pe care voiam să o lămurim. La întrebarea ce vă doare, se poate răspunde cu partea corespunzătoare a corpului. În germană se adaugă în asemenea cazuri adjectivul posesiv. Fiți atenți la forma pentru plural a acestui adjectiv, care are la nominativ și la acuzativ un e la sfârșit. Așadar, meine. Meine Augen. Meine Beine. Meine Beine sind so schwer. Vrem în fine să vă atragem atenția asupra cuvântelului so, așa, astfel. Atât de. El întărește caracterul emoțional al unui enunț. Ascultați încă o dată cum se plânge domnul Maier. Meine Beine sind so schwer. Dr. Thürmann îl liniștește. Das ist nicht so schlimm. Ascultăm acum încă o dată cele două conversații. Așezați-vă cât mai comod și încercați să rețineți cât mai mult din text.